ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Gdje je izlaz iz ovoga? Dokad ovako? I dokad će moja porodica čekati da se otac, sin, brat, vrati i neka svojoj kući donese osmijeh čestitog oca svojoj djeci? Jer je to bilo, braćo i sestre, nemoguće. Zato što taj otac davno svoj osmijeh potroši u nekoj od kafana i hotela, dijeleći ga ljudima i ženama sumnjivog morala. Moja porodica je uvijek čekala pažnju. Nadala se da će taj otac doći i u večernjim satima sa svojom porodicom da im ponudi toplinu očinstva. Nažalost, to je bilo nemoguće izvesti, jer se sva snaga trošila na odgoju kafanskih mangupa i nemoralnih osoba i bilo je nemoguće, pored toliko grijeha koje je ta vrsta posla nudila, u isto vrijeme biti dobar i odgajati porodicu. Allah i braćo, bilo je nemoguće. انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويراعها اذكرني امامها ودعيلي وديلي سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلملي على هادي الامم وديلي سلامي يا رايح Polako su se navikavali na mene moji najbliži. U momentu kad mi je brat bio na rubu propasti, moju kuću je obasjalo novo svjetlo. Primijetio sam jedne noći da moja supruga izgleda nije u kući. Počeo sam da je tražim. I kad sam otvorio vrata sobije na spratu, ugleda prizor, takav sam samo sanju i želio da vidim. Moja žena stavila maramu, obukla nekakvu dugu suknju gdje je našla, ne znam, i pada Allahu na sežde. Radost je bila neizmjerna. Odjednom sam svoju ženu zavolio. Dotad samo Allah zna kako sam osjećao prema njoj. Danas moja Hanuma ima završen prvi stepen kurs arapskog jezika i morat ću izgledati kod nje na česom. Moj prvi posao bio da ručno neki 100 kubika, 10 kamiona zemlje, jel da, rasplaniram, i to blizu puta M17, oni koji su bili kod mene znaju da je to odmah blizu moje kuće. Svi su me gledali kako kopam zemlju, pošto je bilo pre magistralnog puta, mnogi su sa čudom mi se obraćali i govorili, emo Izo, bio si gospodin, uživao, gledaj na što si spao, ruke, ti sve prljave, ti si umazan, mogao si da živiš od muzike kako si do sad živio. Sjećam se kad mi ste tako jedan rugao i govorio kako je mene Bog kaznio, pa sad kopam tu zemlju i rasplaniram. Teško mi je bilo, ali sam odgovorio, daj Bože da to bude ovdje na dunjalku. To sve je slušao od gazde sin koji je bio kraj mene i slušao kada je ovaj meni to rekao. Sutra dan ujutro dolazi sin tog gazde kod koga sam radio, a bio je svjedok, jel da, ovih dobacivanja, i sav usjećen viće trčeći prema meni, Izo, Izo, znaš šta se desilo onom što se jučer rugao, reko ne znam. Kaže, udario ga je automobil i odbio mu jednu nogu i u veoma je teškom stanju. Ja kad se insan hvali svojim djelima, da misli da je neko i nešto. Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, nema niko među vama koga će njegova djela spasiti. Pa su pitali, zar ni tebe Allaho poslaniče? Zar ni tebe? Pa je rekao, ni mene. Ni mene osim ako me Allah obaspe svojom milošću. Kako se onda hvaliti da si pun djela, a kamoli da si ali? Sad smo otkrili jednu, jel da, veliku pod navodnim znacima tajnu. To je moja lična karta, slobodno me ispravljajte. Ja nisam nigdje pobjegao, tu sam. Ako je žal da se ova vjera ne kvari, onda nek se ispravlja ne samo izet, bilo ko, bez obzira o kome da se radi. Tako se čuva sunnet Muhammed a.s. Privatam sve kritike Allaha mi jednog jedinog. Samo nemojte moje greške pripisivati dajama. Nemojte moje greške pripisivati dajama. Nije pošteno, nije fair i to je čak šta više podmuklo. Da'uni umli abijati fi vajhin nuri fi vajhin nuri fi vajhin nuri l-mubtasimi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلاه ولا بريبدا نشين غسبدار الله Tebareke ve Teala. Njega slavimo, Allaha veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti do danas. A zatim, poštovani džemate, draga moja braćo i sestre, i slušalci ovog predivnog radija, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu koji nas je uputio na pravi put i molimo ga tebareke wa ta'ala da nas nadahne dijelima kojima će on biti zadovoljan i da govorimo i radimo, a da on bude nama zadovoljan. Jer ako on nama ne bude zadovoljan, džaba ti zadovoljstvo cijelog svijeta. Tema koju sam ja izabrao večeras nije slučajna. Ja ću uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć truditi se da budem maksimalno otvoren, želeći time Allahovo zadovoljstvo, a zatim da oni koji slušaju me i koji su, nadam se, dobronamjerno upućivali i upućuju kritike na moju adresu, da vide da ja nisam čovjek koji se krije iza ove kutije i da nisam onaj koji bježi, tako mi Allaha, nikad nisam volio povlačenje, a ovo ne radim da bi njih zadovoljio, nego da zadovoljim gospodara svoga tebareke ve teala, jer me iskušao me uzvišeni, da li ću ja biti onaj koji se krije iza ove kamere ili iza ovog mikrofona ili iza ovog monitora, ili ću otvoriti svoje srce prema svim ljudima općenito, kako bi pomogao ovu davu i kako bi razbio sve predrasude o meni samome. Pa sam ja odlučio da sa vama, braćo moja i sestre, podijelim jedan dio svoje životne priče iz onoga što sam proživio i da jednostavno sa vama podijelim svoju ličnu kartu. Svako od nas, braćo i sestre, na neki način ima svoju životnu priču. Kako je i na koji način prihvatio se ove nam prelijepe vjere islama i tako izašao iz tame džahilijeta i okova zablude u svjetlo Allahove tebareke ve taala vjere. Ja sam, kao i mnogi drugi, jedan od tih sretnika, alhamdulillah, koji je Allahovom voljom i dobrotom prihvatio se ove usavršene lijepe vjere kojoj ništa ne fali niti joj se smije šta dodat. I nakon teškog tumaranja počeo sam da živim jedan sasvim drugi život. Više od pola svog života sam proveo družeći se sa jednom od najgorom vrste ljudi pored glumaca, a to su muzičari. Nemojte se čuti što kažem najgorom, jer sigurno imam puno pravo na ovaj izraz za tu vrstu ljudi, zato što sam poučen ličnim angažovanjem u toj branši ljudi i poslu i nažalost velikog iskustva na tom polju. Svo svoje vrijeme ja sam provodio obilazeći cijelu bivšu Jugoslaviju, povodeći se za uživanjima koja mi je sama priroda tog posla nudila. Sav se život svodio samo na provode, novac, izležavanje, putovanja, lutanja, orgijanja i ugađanja svim vrstama ljudi, ali sve samo zbog jednog cilja, da bi im izvukao što više iz novčanika zajedno sa svojim orkestrom i pjevačicama i zadovoljio svoje strasti. I tako razmišlja svaki muzičar. A zatim nakon dobro obavljenog posla u kasnim noćnim satima, taj isti novac bi trošio nemilice u skupim hotelima, diskotekama i osobama koje su mi bile najbliže. Dobar dio svog života sam proveo lutajući i misleći da sam sretan i da je muzika nešto što mi ispunjava moj život, slava, novac, žene, provodi, lumpovanja, putovanja. Sve me to ipak nije činilo srećnim, što sam uvijek nakon par dana tih lutanja kad bi došao kući sam bio svjestan. Jer nakon svega ipak se probudim i vidim da me to nije zadovoljilo, jer moram ponovo noćas na neku žurki ili svirki, fešti i ponovo na isti put, što je jasno govorilo da ovo nije to što me čini sretnim. Jer nikad nije bilo dosta, a i dalje mi duša ostaje prazna. Često sam se pitao gdje je izlaz iz ovoga, dokad ovako i dokad će moja porodica čekati da se otac, sin, brat vrati neka svojoj kući i donese osmijeh čestitog oca svojoj djeci. Jer je to bilo, braćo i sestre, nemoguće. Zato što taj otac davno svoj osmijeh potroši u nekoj od kafana i hotela, dijeleći ga ljudima i ženama sumnjivog morala. Moja porodica je uvijek čekala pažnju, nadala se da će taj otac doći i u večernjim satima sa svojom porodicom da im ponudi toplinu očinstva. Nažalost, to je bilo nemoguće izvesti, jer se sva snaga trošila na odgoju kafanskih mangupa i nemoralnih osoba i bilo je nemoguće, pored toliko grijeha koje je ta vrsta posla nudila, u isto vrijeme biti dobar i odgajati porodicu. Wallahi, braćo, bilo je nemoguće. Sve je bilo tako do jednog Ramazana, kad me je prvi put obuzela ili obuzeo nekakav čudan osjećaj koji je u meni počeo da proizvodi dotad nezamisliva razmišljanja. Po prvi put me je bilo stid što ljudi idu petkom na džumu, prolaze pored moje kuće, a ja ne idem. Često bi govorio ženi da zatvori vrata, da me niko ne vidi, da sam u kući dok oni idu prema džamiji. Kada bi neko umro u selu, opet bi se krio da me ne vidi, jer bilo me sramota, ne znam ništa o tome. Tada je nastupio mjesec Ramazan. Ja možda neću, braću i sestri, govoriti tačno, onako baš hronološki poredano kako je sve išlo, ali se trutu za Allahov pomoć da događaje povezujem, pa mi halalite. Nastupio je mjesec Ramazan i odlučio sam taj mjesec da ne pijem alkohol. I da taj mjesec ne svira nigdje. Niko u mojoj porodici nije ni pomišljao šta će se desiti. Kao ni ja sam, sama činjenica da ja hoću da postim kod njih je bila čista glupost od strane mene. Tako su me gledali. Mjesec Ramazan je već podaleko odmicao. Ja sam istrajavao u obećanju koje sam dao sam sebi. Nema alkohola, nema svirke. I čini mi se da je bila 25. noć Ramazana i u goste mi je došao moj rođak koji je bio na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Inače, blizu mene stanuje. Sjećam se dobro kako sam pred njim sviđao šale na račun islama, na što on i nije posebno reagovao. Pošto sam bio ratnik u proteklom ratu, volio sam ratovat i volio sam o tome da pričam. Zamolio sam ga onako da mi malo priča o tome kako su muslimani prije ratovali. Da mi kaže šta je to Bedr i ko je Muhammed alejhi selam. Kakva sramota za mene, subhanala. Lično sam poznavao i radio. I radio sam mnogim, nazovi estradnim zvijezdama. I zvijezdanama, jel da? I sve znao o njima. Naprotiv, bili su mi uzor. I oni na koje moram ili koje moramo ponašati kako bi što bolje na nje ličio. Prvo divlji jagod atomskog sloništa, Deep Purple i tako dalje, Enes Begović, Toma Zdravković, Amela Zuković, Rizo Hamdović, Omer Pobrić i tako dalje. A u svom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ne znam, ama baš ništa. Subhanallah. On je počeo da mi priča i počeo sam da prepoznajem nešto što se zove ponos. Rekao sam sam sebi, ovdje nešto ima. Ovo je nešto veličanstveno. Kako je moguće da su ti ljudi, toliko i malo, mogli pobijeti toliku nevjerničku silu? Jer sam ja razmišljao, ovdje u ratu kod nas uzmeš 84-ku i dočekaš 50-60 ljudi, četnika, komotno. Ali sabljom svakog ponaosob ili trojicu ubit, to nisam mogao nikako stvariti. Pa sam rekao sebi, ovo je nešto veliko. Pa sam zamolio tog rođaka da dođe i sljedeću noć i da nastavi. Tražio sam ga sutra dan da potvrdi svoj dolazak. I on je to i uradio. Tokom mog razgovora sa njim postavljao sam mu razna pitanja. Ko su ovi Arapi? Pitao sam ga za Arape ovdje, kod nas. Kakvi smo mi muslimani? Da li sam ja musliman? Sve mi je pozitivno odgovarao, nije ni slutio, a nije ni slutio šta se u meni dešava. Pozvao sam ga i treću noć. On je odbio, kaže, nemam ja vremena, ali mi je rekao, doneće mi knjigu u kojoj sve piše i u kojoj su odgovori na moja pitanja. Tako je uradio, bila je to sira Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Sjećam se, bila je 27. noć Ramazana, činim se i odlučim da sutra dan po prvi put u svom životu postim. Čitavu noć sam proveo čitajući tu knjigu. Moja supruga je počela da me gleda čudno, a i ja nju, iskreno rečeno. Svi su mi izgledali odjednom crni, sublesavi, čudni baš kao i ja njima. Zapostio sam taj dan, ne znavši ništa od islama, i našao sam jedan Kur'an koji sam dobio dok sam bio u armiji Bosni i Hercegovine. Otvorio sam po prvi put u svom životu nešto što sam odmah zavolio. Dok sam čitao prijevod te knjige, duša je tražila još. Nisam mogao zaustaviti nikako apetite duše. Radost u očima i u meni se nije mogla izmjeriti. I rekao sam sam sebi, ovo je to. To je to. To je taj osjećaj koji meni treba. Kakva muzika i kakvi provodi. Sjećam se jedne od tih noći, dok sam, jer nisam više spavao po čitavu noć. Od radosti i od učenja. Oko dva ujutru, čini mi se, žena je ležala, ja sam sjedio u kuhinji i čitao i onda je nešto lupilo. Lupilo je jako, kao kad se vrata zatvori. Skočio sam i ustao da vidim šta je. Probudila se moja supruga, onako otvorila dobro oči, kako gledala u mene, tako je i gledala ono što se desilo u sobi. Vidjeli smo da je nešto pod navodnim znacima nešto izvadilo Kur'an iz mog regala i Kur'an je stajao na podu sa otvorenim strancama. Ja sam se prepukao nikad u životu, jer sam vidio da je nemoguće da je sam Kur'an mogao ispast. Regal je bio dubok i debel, a vi znate kako smo mi prije Kur'ane čuvali. Prepao sam se ko nikad u životu, ali nije to bio strah kakav sam ja imao prije. Nije to onaj strah, nego strah koji je u sebi imao i nekakvu sigurnost. Nisam mogao sam sebi objasniti. Otrčao sam odmah do imama da mu kažem šta mi je se desilo. To je bilo najveće, pa sam se vratio nazad kući. Onda sam ustao, našao jedan podaran Ilmihal. Otišao sam na sprat kuće i pod prigušenim svjetlom sam držao Ilmihal rukama i po prvi put padam Allahu na seždu. Dok nevješto klanjam, ugledam u knjizi drugčiji od onoga kako ja radim. Vidim da sam nevješ, ne znam, vidio sam da griješim, plakao sam i pitao sam sam sebe. Bože dragi, šta je ruku, šta je kijam, šta ovo piše, pa ja ništa ne znam. To je trajalo do dugo kasno u noć, pa sam stalno ponavljao radnje, provjeravajući da li sam u Ilmihalu, da li je dobro ili nije, je li ispravno ili ne. A ujedno me pekla gorčina zbog života koje sam proveo, a ne znam, ama baš ništa od svoje vjere. Sutra dan, svjetlost na mom licu je bila primjećena, to sad znam, od strane moji najbliži. Došla je moja majka i pitala moju suprugu, jesam li ja bolestan ili lud? Šta je sa mnom? Što samo šutim i čitam? Ja nisam imao znanja da se branim. Nisam znao da odgovorim. Samo sam govorio, pustite me, pustite me, ne dirajte me nikom. A u meni se pojavila želja da idem u Bočinju. Jaka želja da idem u Bočinju sa Arapima. Da mi je da vidim Arape, da im kažem da sam sa njima, subhanala. Da mi je da idem u džamiju, ali kako? Kako sad proći sestom i mahalom kad sam bio najgori, subhanala? Kako kad sam bio muzičar, sve ih zabavljao, svi su me slušali. Sreo sam jednog brata koji je po prirodi, inače miran, i on bi prolazio kraj moje kuće, imao je bradu, kratke nogavice, na svaki vakat, namaz. Onako sam ga pozvao sebi, znao sam da je on stidljiv i zamolio sam da me pozove kad krene u džamiju, jer nisam imao snage da idem sam i odlučim da idem pa šta bude. Brat je došao po mene, idem prvi put prema džamiji, srce samo što nije ispalo dragosti. Dok sam išao prema džamiji imao sam ošćaj da svi u mene gledaju i oni su gledali, ali još nisu bili sigurni kuću ja, dok nisu vidjeli da ja izlazim iz džamije, oni su mislili, ide iz onako, u džamiji ima mi neka braća, iskreno da vam kažem, nisu me baš prihvatili kako sam ja očekivao da će to biti islamsko bratstvo i da, ali eto, ja sam to možda zamišljao malo više. Jedan od braće koji je sad sa nama, džemat Omer, je imao osjećaj za mene, jer je imao iskustva iz džahilijeta, skoro koji ja, i znao je odakle dolazim, pa me prihvatio. Ostavljao sam grijehe, jedan po jedan, znajući da su oni haram. Uopšte nisam tražio dokaze za to. Cigare, alkohol, psovke, ružne navike. Brat Davud, s kojim sam išao u džamiju, me odmah počeo podučavati arapskim pismom, podučio me ostalim stvarima u vjeri i uz njega sam najviše provodio vremena. Sjećam se da mi je najteže bilo učiti dove, one abdestke, subhanallah, bilo je kamaru. Pa nikako nisam mogao i onda kažem, onako, brate, reko, izvini, ali ovdje, ovo se malo zapinjem oko ovog, nikako mi nije ide. On kaže, ma ne trebaš to učiti, ja sam to tebi zaboravio reći. Allahu ekber, ko da me sunce obasjalo od dragosti. Reko, sad mogu komotno namaz obavljati kako treba odmah, jer mi to ne treba. Jer sam sve mislio, samo se džaba privrćim, ovo ne znam, džaba. Nakon nekoliko mjeseci, tad već moja mala čerka Amina, bila je mala, mi se obratila riječima. Babo, ja želim da stavim maramu. Ona imala, čini mi se da je bila treći razred osnovne škole. Subhanala, to je za mene imalo posebnu poruku i pomoć od gospodara. Posebnu pomoć od gospodara te barake od tala. Iako je bila mala i možda i nesvjesna šta je čeka, znao sam da me Allah time pomaže. A iskušava. Ja sam joj rekao, kćeri, obećavam da ćete štititi. Jer su svi napadali. Ako staviš maramu na glavu, jer sam znao da će to imati velikog, velikog odjeka. Tako je bilo. Govorili su da sam ja nju prisilio, a tako mi Allaha nisam. Tako mi Allaha nisam. Hoće me nešto ove potvore, čitav život. Allahu mustaan. Moja supruga je na sve to gledala kao na nešto prolazno ili trenutno. Ja sam molio Allaha da i ona krene mojim stopama. Nakon izvjesnog vremena odlučim da idem na medresu i ujedno ću i ostaviti muziku. Od tog momenta ja sam medresu završio, alhamdulillah, i muziku sam ostavio i počinju malo teža iskušenja. Moja majka je dovela familiju kako bi me odratili od ovoga. Jer sam ja već pustio i bradu i skratio nogavice, dizao ruke onako, jel' ko kako kažu ovi vehabije, jel da? Govorili su mi da se oni raduju, da ja ne pijem, tako dalje, eto, lijepo je što ja klanjam, ali konstantno su ponavljali jednu te istu rečenicu. Nemoj samo biti ko oni, nemoj samo biti ko oni. Šokirala je vijest da ja ostavljam muziku. Dovodili su nekakve učene kako bi mi dokazali da eto može ako se mora jer ja nemam od čega živjeti. Međutim, džaba su sve govorili, meni se jednostavno ogadilo nešto u čemu sam čitav život proveo. Još taman u to doba sam već isplaćivo gitaru koju sam naručio u Njemačkoj koja je koštala sadašnji preko 600 eura. Pa sam se tako opirao svojoj poruci, nisam znao kako da se branim, nisam imao znanja, pa sam im jednostavnim jezikom rekao, majko moja slušaj i familijo, ako ne prestanete, Allah mi ja ću početi da vas izbacujem iz kuće kroz prozor. Ja nisam tad znao, da vam kažem iskreno, ni znanja, ni sam imao, ni sam dobročinstvo prema roditelju, uglavnom, samo sam rekao i materi i svima, izbaču vas kroz prozor, nemojte me više sprečavati, Allah mi počet ću vas udarat. Oni su vidjeli da sam ozbiljan. I da je stvar već, da sam, kako su i rekli ovaj pričacu, da sam već dobro u podmakloj fazi ludila. Jer to je sve što sam znao da kažem. Kad god su napadali, ja sam bio čvršći. Plašili su me da neću moći da izdržavam porodicu i da ću umrijeti od gladi, na što se nisam ni obazirao. Sjećam se jedne prilike sa mojom čerkom Aminom, dala mi je žena, imali smo nekih 30 i nešto maraka, pa sam trebao da kupim svojeg čerki cipelce. I kad smo krenuli od kuće, žena mi kaže, evo, to je što imamo, kupi jedna cipelce njoj, ako ostane šta para, kupi jedan gusti sok, treba da dođu nekakvi gosti. Obratite pažnju, dobro što govorim. Žena mi je rekla, kaže, kupi eto cipele i jedan gusti sok. Ja sam sa svojom čerkom otišao u Bočinju, gore su bile neke prodavnice, i našli smo u jednoj prodavnici cipele koje njoj govaraju. Međutim, prodavnica je bila otvorena, ali brat koji je radio tu, nema ga i nismo ni uzeli. Iako su bile cipele, što bi rekli, skrojene za nju. Pa sam uz Allahovu pomoć sa čerkom otišao u Maglaj i dole smo tražili cipele, ušli smo u jednu prodavnicu koja je bila državna. Ali ja sam se već prilično istrošio, tako da mi je falilo nešto para i nisam ni mogao da joj kupim te cipele. Dok smo se vraćali kući, normalno ko svaki roditelj, teško mi je bilo. Dijete, ono, skučenog pogleda. Vidim ja, ona želi da pokaže da joj nije teško, ali znam ja sam imao te situacije. I vraćamo se kući i dolazim na vrata svoje kuće, onako oborene glave, pita žena šta je, ništa, rekao, nisam uzeo ništa. Pa dva para cipela, jedan je za zimu i jedno za ljeto. Kad sam to vidio, suze su mi potekle iz lice, bilo samo Allah te barake od tala tako može obući svoga roba. I nisu meni ibret bile te cipele, nego mi je bio ibret kada je žena iza leđa izvadila gusti sok, litar gustog soka, jer ja nisam ni to kupio i kaže, evo, bila neka rodica, ostavila je ove cipelice i ovaj gusti sok. Morao sam da tražim kakav posao i Allah me iskušava. Moj prvi posao kad sam ostavio muziku bio je da nekih 100 kubika zemlje rasplaniram ručno blizu puta M17, ovo što čujete za mene, ovo su moja braća iz Maglaja i šire, evo ovdje su za mene, pa tako da nemojte mi zamjeriti, ne mogu da saburaju izgleda. Moj prvi posao je bio da ručno nekih 100 kubika, 10 kamiona zemlje, jel da, rasplaniram i to blizu puta M17, oni koji su bili kod mene znaju da je to odmah blizu moje kuće. Svi su me gledali kako kopam zemlju, pošto je bilo kraj magistralnog puta, mnogi su sa čudom mi se obraćali i govorili, evo Izo, bio si gospodin, uživao, gledaj na što si spao, ruke, ti sve prljave, ti si umazan, mogao si da živiš od muzike kako si do sad živio. Sjećam se kad mi se tako jedan rugao i govorio kako je mene Bog kaznio, pa sad kopam tu zemlju i rasplaniram. Teško mi je bilo, ali sam odgovorio, daj Bože da to bude ovdje na dunjalku. To sve je slušao od gazde sin koji je bio kraj mene i slušao kada je ovaj meni to rekao. Sutra dan ujutro dolazi sin tog gazde kod koga sam radio, a bio je svjedok, jel da, ovih dobacivanja. I sav usjećen viče trčeći prema meni, Izo, znaš što se desilo onom što se jučer rugao, rekao, ne znam. Kaže, udario ga je automobil i odbio mu jednu nogu i u veoma je teškom stanju. Meni se tad još više imam povećao, a taj momak je polako počeo da klanja zajedno sa mnom. Nakon izvjesnog vremena kupio sam sebi motorku, pilu, stil, jel da, i počeo da radim u šumi, da režem drva. Bio sam i itekako dobar i danas sam u tome. I od toga sam živio, ali ovaj put najljepšim životom kakvim se moglo živjeti. Dinar zarađen od znoja, vallahi je najslađi dinar. Od rada svoju ruku, ali na halal način. Polako su se navikavali na mene moji najbliži. U momentu kad mi je brak bio na rubu propasti, moju kuću je obasjalo novo svjetlo. Primijetio sam jedne noći da moja supruga izgleda nije u kući. Počeo sam da je tražim. I kad sam otvorio vrata sobije na spratu, ugledah prizor kakav sam samo sanjao i želio da vidim. Moja žena stavila maramu, obukla nekakvu dugu suknju gdje je našla, ne znam, i pada Allahu na sezdu. Radost je bila neizmjerna. Odjednom sam svoju ženu zavolio. Dotad samo Allah zna kako sam osjećao prema njoj. Danas moja Hanuma ima završen prvi stepen kurs arapskog jezika i morat ću izgleda kod nje na časove. Sad mi je bilo lakše, tad, jer smo zajedno podnosili sva iskušenja i moje male kćerkice i ova druga su sa nama klanjale, tako da smo sad u namazu bili svi zajedno. Kupovali smo knjige i odmah se basali na učenje. Gledali smo da svaki dinar upotrebimo što smo mogli da kupujemo knjige. Redovno smo obilazili sve dersove. I malo koji bi prošlo da nismo bili prisutni. Voljeli smo puno da čitamo. I dosta smo kupovali knjige iz raznih oblasti. I od raznih alima. To radimo i danas. I od Karadavija, i od ovih naših daija, i od bezuzetka. Džemat u kojem smo bili je djelovao punom parom sve dok naš vođa tadašnji, a to je mislim bilo 2001. godine, nije odlučio da djeluje kao imam jedne džamije blizu nas ovdje. I kao on će ostati u islamskoj zajednici i da nam izdaje zadatke. Tadašnji džemat u toj džamiji pod njegovim vojstvom bili su sve braća sa bradom. I mutevelija, i taj imam, i niko nije smio što bi rekli da kvrkne. Sve je bilo naše pod patronatom El Suneta vođena džemata. Međutim, kada je on odlučio da uđe definitivno sa islamskom zajednicom, odmah je počeo i da se mijenja, da radi stvari koje nije Allah tebareke ve taala objavio. Ja sam odmah napustio džemat i rekao da će sve ovo propasti. Povodi se za hadisom da se umet neće ujediniti na zabludi, da je svaka novotarija zabluda. I čvrsto sam ostao na tome i napustio džemat. Onda su me optužili kako cijepam džemat. Iako sam bio sam i još neke braće Omer i još neki bili su tu i sve su nas optuživali da cijepamo džemat. Allah mi je svjedok da je to laž. Danas taj džemat ne postoji i protiv tog imama koji je tad ušao u islamsku zajednicu na promjeni stanje, upravo ovih dana mještani potpisuju peticiju da ga izbace, iako im je udovoljio sve što su tražili. Nakon par godina, mislim oko 2004. godine, dolaze braća koja su tad ostala sa njim i traže od mene da formiramo džemat i da na čelu tog džemata budem ja. Ja sam odmah ideju pozdravio, prihvatio, ali sam odbio da ja budem taj koji će voditi džemat. Jer braća koja su puno prije mene bila u islamu su iskusnija, imaju iskustva, alate, iz bočinje. I nikako ne dolazi u obzir da ja budem na čelu te kolone. Nikako, ja sam odbio. Oni su pristali, oformili smo džemat, registrovali udruženje i počeli sa dersovima u jednoj od privatnih kuća. Mogu reći slobodno, braće i sestre, da je više od 40 daija, Allaha mi, ja i sve znam, redovno dolazilo da nam drži predavanja. Tekbiri, plać, kitabu, tevhid, naređivanje na dobro, odvraćanje od zla, dava. Više nego sigurno je bilo da je dava krenula. Tako sam se radovao tome i tim dajama da je to neopisivo. U međuvremenu nakon, između ostalog teškog truda i počinje da Allah tebareke teala obasjava ponovo moju porodicu, počne da klanja i moja majka svaki vakat. U 60 i nekim godinama svoga života bila je okoreli komunista. Sjećam se dobro kada je pitala me za tespi, ma rekao, majko, samo klanjaj, ma ja ću ti nabaviti tespi koliko hoćeš, samo klanjaj, samo počni klanjat. Kasnije ćemo ga, jel da, sklumiti se, Allah teala. Imali smo, jel da, po 3, a nekad i po 4 dersa semnično. po tri, a nekad i po četiri dersa sedmično, pored halki. Volio sam da pišem na dersovima, a i danas imam mnogo toga sačuvanog. Bio sam sretan što nas svi obilaze, sve daje, posjećuju na dobro, da gradimo mešide, da se odvojimo od novotara. Sjećam se, mnogi od njih su nam pričali svoje doživljaje iz medresa gdje su završavali sa novotarima, pa smo ostajali do kasno, šale, zbijajući, smijajući se šta su sve radili. Moral je bio na visokom nivou, sve dok ti isti polako nisu odustali, ako opravdano, sve dok nije procurila vijest da neki žele da surađuju sa islamskom zajednicom. Tad su dersovi polako počeli jenjavati. U međuvremenu se pojavio še Jusuf Rahimehula i tad počinje belaj za mnoge, jer Jusuf počinje dersove za kide i razotkrivanje novotara i njihovih pomagača. Tad su ga se skoro, mogu reći slobodno, svi odrekli. Većinu ovoga dalje vi znate, jel da? Sjećam se jednog detalja kad je Jusuf Rahimehula derao se na nas nakon što nam je ispredavao 2, 3 ili 4 godine, ne znam tačno, počeo da galami i kaže, ja vama više neću dolaziti, kad će već jednom neko od vas sjesti i otvoriti knjigu, pa čitati ako ništa drugo. Jusuf je htio i išao je na to da bude daji, ali da odgaja, da neko iz grupe ljudi ustane, pa kako tako, ali Jusufu je bio cilj, ne da on predstavlja sebe i svoju davu, nego mu je bio cilj da vidi da li je iko naučio nešto od onoga što on prenosi. Zato se še Jusuf Rahimehula dobro izderao, naljutio i ja sam tad dobio dobre kritike. Tako me ispostrojavao ko, što bi rekli, malo dijete, pa je davao naznake da ne treba da budemo gledalci, jel da, nego da ova dava mora da se preuzme, zato i je to, da se dijeli mi nas, da ljudi uče i da krenu, pa grešit će, to je normalno. Ja sam još intenzivnije počeo da učim i dalje obilazeći da je, išao sam onda za njima u njihova mjesta. Nakon smrti Jusufa Rahimehula, ostali smo bez daija i morali smo da učim. Takva situacija je nalagala da neko od nas mora da sjedi naprijed. Mora, druge nema. I braća su odlučila i pao je red na mene. Sva su se braća uključila da se sačuvamo fitne svako na svoj način. Nismo ni slutili da plan nekih već uveliko uzima maha. Počela su koškanja u džematu. Neki su već bili duboko sa planovima daija. Dobar dio džemata ostaje sa njima i mi ponovo ostajemo sami. Sami nas nekoliko. Zvao sam, sjećam se da sam nazvao brata Samira Šejića Kolesi i kroz plać mu rekao, Samire, pa naša braća hoće sa novotarima, je li ovo moguće, šta ćemo sad? Poznavajući Samira kao jednog od najvećih prijatelja Jusufa Rahimehula, on mi je rekao, ajde čovjek, dođite ovamo kod nas. Mi smo to i uradili. I tad upoznajem, alhamdulillahi rabbil alemin, šejha Nusreta Imamovića. Veliko olakšanje se osjetilo nakon samo prvih 10-15 minuta dersa. Zavolio sam tog insana, subhanallah, a ne mogu vam ni objasniti koliko sam ga zavolio. Nismo sami rekao, evo ovaj je naš garant, nema druge, vidiš, ovaj je naš. Gledamo se ko da se znamo 500 godina. Rekli smo, išli smo redovno 120 km, redovno na predavanja skupljali pare. Ja, brat Selvedin Ahmed, brat Omer i tako dalje. I preslušavali i pisali kitabu Teuhid, vjerovanje mama Teuhida, sjećam se dobro. Radovao sam se tome kao malo dijete, pošto se džemat raspadao. Ušli smo u jednu od džamija islamske zajednice, to jest braća koja su evo upravo iza mene ovdje sjede, oni su odlučili u tom mjestu oruće, to je dalje od magla jedno 10 km, u blizini nema ni jedne džamije, bila je džamija koja je bila napuštena, pa su oni odlučili da pokrenu džume i ja sam se odazvao tom pozivu i počinje moja prva džuma. Odazvao sam se pozivu da pomognem tu braću i rekao sam, alhamdulillah, Mi smo bili svjesni šta je sa Jusufom bilo i šta smo doživljavali kad se uđe u takve džamije, ali išli smo do kraja. Idemo življavati sunet, pa šta bude, nek bude. Doživljavali smo isti scenarij. Tad su nas napali svi da se odvajamo, da cijepamo. Govorili su prije toga da smo blizu džamije, pa kad smo ošli daleko, uvijek su subhanala izmišljali nove stvari i izmišljat će uvijek, Allahul Mustan, uvijek će izmišljati. Molim Allah da prestanu izmišljati, da nas pomognu. Mi smo znali šta će se otprilike desiti, doživljavamo isti scenariju. Mještani su se digli, policija, sve je bilo spremno, samo da je trebalo da razvalimo vrata džamije i da to bude dovoljan razlog da počne hapšenje. Međutim, poučeni iskustvima, mi smo se povukli, ostavili tu džamiju zapečaćenu. Allah, molim da im srca zapečati radi toga što su se zatvorili. Odlučili smo da napravimo mešhit, da formiramo džemat koji dan danas, hvala Allahu te bareke ve taala, stoji i tekako čvrsto na svojim nogama, uzdržujući Allahovu riječ i sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Uz svake probleme jel da, koji svaki džemat ima. Preuzeo sam odgovornost jer sam morao odgovornost od koje sam bježao. Jer sam neko je morao i tačno sam osjetio potrebu da moram da povedem džemat. Veliki emanet je došao na pleća. Nije minber šala. Oni koji nama hoće da kažu da mi smatramo da je šala, Allah molim da i nagradi ako su dobronamjerni. Znam ja dobro šta je minber Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I znam dobro šta se sa tog minbera mora govoriti. Jer je ostao minber i sa minberom emanet Muhammeda alejhi salatu ve selam. Allah molim za pomoć. Veliki emanet pokretanja hudbi i dersova koji je dobio na težini tek i na odgovornosti nakon akcije Mrak u Mauć. Konstantno sam pozivao daje da nas pomognu javno, tajno, slao habere. Allah mi je svjedok da sam poslao na dosta adresa tekst pismeni sa meselama na čemu smo, koji naši daja, znači nema ništa moje, očekujući da će te daje naći razumijevanja, da vidje da mi klanjamo za novotarima, da ne tekfirimo sve redom. Međutim, na moja pisma se nije odgovaralo, naprotiv, napadi su još bili žešći i veći. Ja sam bio spreman i priznavao sve svoje krivice i dan danas to činim, samo da bi dava išla bolje, samo da bi bili zajedno. A ako je problem Izet Hadžić, Allah mi, ja i ovu priliku koristim, vallahi obavezavam je da mene sklonite, a da se daje ujedinu ako sam ja problem. Sve sam i sve bi privatio na sebe, samo da dava ide dalje. Međutim, niko se nije odazivao. I ja koristim isto priliku. Allah mi je svjedok. Tako mi je Allaha, držat ću Safeta Kuduzovića na leđima svojim, da on bude u našem mešidu i da drži hudbe mjesto mene. Allah mi, držat ću ga na svojim leđima, mene to nije ni stid, ni sramota. Mene moje daje uče da cijenim ilm, cijenim tuđe znanje, a ne uče me da služam kako ljudi lažu pa da tako nastupi. Bojkot i odvraćanje od mene nije nikako prestajao. Sjećam se kad sam krenuo za Mauću ono jutro, kada je bila akcija Mrak, i otkriću vam jednu tajnu koju nikad nisam govorio nikom, a Šej Bilal Bosnić to može potvrditi. On tad još nije bio, da kažem, bio je on sa nama, ali eto, ne volim, ne znam jednostavno šta da upotrebim. Eto, oni su naša braća koja malo drugčije misle. Drugčije misle, metod dave, hoće drugčije. Tako sam ja naučen, ja ne znam drugčije govor. I kako sam sjedio u autu sam, išao sam prema Maoći i nazvao sam Šeha Bilala Bosića. Rekao sam ovako, selam aleku, aleku selam, znaš ko je ovdje, kaže, ne znam. Ja mu kažem ovdje Izet. Sjećam se da sam rekao, jer nije znao kome se radi, a kažem, ja sam desna ruka Nusreta Imamovića. On je onda skonto, tako sam rekao da me skonta, ne mogu ja biti desna ruka Nusreta Imamovića. Nisli za leto, to sam rekao, samo ne bilo ono da mu kažem koliko sam blizak Nusretu, eto. I rekao sam ovako, še je Bilal, ja idem za Maoću, Husena, ne mogu nazvati. Ovima su zabranili ulaz, ovima prijete, ovih nema, nikom se ne javlja, nadam se subhanallah da ćeš mi pomoći, daj mi nekakvu podršku. Tad še je Bilal Bošić mi je rekao ovako, vama nekamu minhum illa e yu'minu billahi l'azizil hamid. Kaže, reci braći moji u Maoći, a svetili su im se samo zato što su Allaha dostojnog hvale i veličali. I kaže, reci im da sam uz njih, da ih podržavam, nek se dobro drže, Allah iskušava zato što su na istini. Allah mi je svjedok, još tad je ovo Šejh Bilal Bosić rekao. Imao sam kao bivši muzičar ogromna iskustva, braći i sestre, u radu sa ljudima i to mi je koristilo Allahovom voljom i pomoći. Morao sam da učim što više. Malo sam imao vremena za porodicu. Bitno je samo da islam ne trpi. Govorio sam sebi, pa kad si mogao izo 15 godina, 16, 17 lutat danima i noćima i tumarati do jutarnjih sati od Pule do Titovog Velesa, Ljubljane, Zagreba, Beograda, evala moreš i raditi u Allahovoj firmi 24 sata. Sam sam sebe tako tjerao i bez Allaha ne bi mogao ništa. Potreba da se očuvaju džemati bila je ogromna. Braća su zvala sa terena. Osjetio se nedostatak šehova. Vakum. Nakon nedostatka učeni ljudi je ispunjavao prostor ako se nije moglo namiriti. Ono što fali, jedan u zatvoru, ostali daleko. Nije bilo druge braće i sestre nego zasukati rukave. I uz Allahovu pomoć svjesno dobar dio tereta zajedno sa svojom braćom iz čitave Bosne i vama poneti na vlastitim plećima. Često sam dok bi bio u autu dovio mom Allahu, Allahu moj, daj mi snage da izdržim. Zaposli me davom, učini da služim do smrti tvojoj vjeri muslimanima. Pomozi me, poduči me i daj mi mudrost u vjeri Allahu moj. Sačuvaj me greške jer ja bez tebe ne mogu ništa. Svjestan i ubijeđen da će me Allah pomoći i ovu vjeru, dobio sam snagu. Allah mi, braći i sestri, ne osjećam umor nimalo. Sa ovako sklonim stepenom obrazovanja, pokušavam da dajem svoj doprinos uzdizanju Allahove riječi na zemlji. Znao sam da će biti napada, ja nisam mali. Istina, opravdanih kritika, ne direktnih, ali indirektnih, jer mi još niko nije, osim mojih šehova, Allah je nagradio, Dženetom Firdevsom, šeha Nusreta, Bilibanija, Huseina, Adema, Ebu Temu, osim njih koji su mi davali nasihate indirektno ili direktno, jer puno bolji ima sigurno u Bosni od mene. Napadao me šetan, sasvim normalno, bodreći me, vidi, ti si šeji, sad si ali, pogledaj kako, ti si učen, a ovo je ujedno, braće i sestre, i bila moja najteža borba. Najteža borba koju sam imao i sigurno imam i sad kod sebe. Zato ponekad primjećete koristim vokabular koji je neprimjeren učenim ljudima. Prostije se nekad izražavam namjerno, mada se govor onoga koji je završio šerijatske nauke na fakultetima jasno razlikuje od mog. Ali eto, činio sam to baš ne bi li sam sebe pobjedio te opasne bolesti koja se zove samoljublje, koja sigurno napada i napadaće dok je duša u meni. Znajte, braćo i sestre moja, da od bolesti samoljublja vrebaju velike, velike, velike opasnosti. Jer je on je uzrok kibura. I on najčešće ta samoljublje prijeđe u uholost. A uholost sa sobom nosi ogromne probleme. I svaki onaj koji se sam sobom oduševi svojim mišljenjem zavarava sam sebe. Do te mjere ka sigurnim od Allahova iskušenja i kazni. I misli da mu kod Allaha pripada za njega posebno mjesto. Zato ne sluša ničije savjete takav, ni preporuke ti učenim ljudima. Za sve ove i slične nedaće, krivo je, braćo moja i sestre, samoljublje koje je teški grijeh. Ovo zato što čovjeka nema veće nesreće od toga da se umisli da je on neko i nešto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem djelima kaže, ni ja ne ulazim u dženet. A šta mislite kad se osoba još kiburi sobom i hvali sobom i misli da je neko i nešto? Pa ko će te to uvesti nego u džehennemsku vatru, subhanallah. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, tri su stvari spasonosne, a tri pogubne. Spasonosne su bogobojaznost i u tajnosti i u javnosti. Govoriti istinu i u zadovoljstvu i u ljutnji i umjerenost i u bogatstvu i u siromaštvu. A pogubne su povođenje za strastima, povođenje za škrtošću i čovjekovo divljenje samome sebi. Ovo zadnje je najgore. Nadam se da je sad situacija, hvala Allahu, malo stabilnija, pa koristim priliku da pozovem sve daje, da sjednemo, razgovaramo, to jest sa mojim šehovima. Ovo činim da bi sačuvao imena svojih šehova, jer Izet Hadžić ne želi da se krije iza Huseina ili Idriza ili Nusreta, to jest kako to žele mnogi da proturi, da koristi priliku to što se on sa njima zna. Pa eto, to je dovoljno da bi ljudi pomislili, vidi, on se druži sa učenim, zato je i on učen, čim je sa njima, nema Allahi, braće, sestre. Oni su čisti od toga i ne želi im da neko blati davu zato što je ize tu, iskorištavajući izetove greške, pa da joj pripisuju neukost i nepismenost. Ne, vallahi, hiljadu puta ne. Nosioci dave su učeni, a izet je samo, i koristit ću izraz mog šeha, Allah ga uveo u džennet firdevs, Huseina Ebu Idriza, koji jedne prilike je rekao, kaže, izet je samo glavna, sporedna ličnost u svemu ovome. Šejh, Allah ti dao svaki hajr, tako se i osjećam. Još je, braće, poput mene, naprotiv, i boljih od mene, koje je proizvela ovakva situacija, pa su morali ulagati vlastiti trud i maksimalni napor kako bi se dava pomogla. I oni su danas, hvala Allahu, hativi, vi ih čujete, dosta je došlo, braće, da pomogne. Evo Abdulmelik, Ahmed, Nihad i tako dalje. Eto moja, braće i sestre, to je otprilike moja lična karta. Zaboravio sam vam napomenuti da sam ja završio srednju školu mehaničara i nemam završen ni jedan od islamskih fakulteta. I na kraju, savjet sebi, a i vama, da se bojimo Allaha tebareke ve taala. Znajte da se svaka bolest kad se liječi mora pristupiti uklanjanju njenih uzroka. Uzrok bolesti i samoljublja je neznanje, da se čovjek divi samome sebi. Čovjekovo nepoznavanje sebe u odnosu na Allaha tebareke ve taala, najbolji lijek za nju je ono što je suprotno neznanju, a to je da sebe dobro znaš i svoga gospodara tebareke ve taala. Svejedno da li se radi o tome da je samoljublje vezano za znanje i metak ili porijeklo. Ne, zato što je šta? Sve što se radi od hajra, Allahov dar robovima njegovim. Zato Allah kaže, od Allaha je svaka blagodat koju uživate. I sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreća koja te zadesi, sam si zaslužio. Nema veće blagodati nego što je, braćo moja i sestra, Allahova uputa i otvaranje vrata korisnog znanja i dobrih dijela. Nema veće blagodati, jer samoljublje nastaje od neznanja i čovjekova poricanja blagodati Allahovi tebareke ve taala. Zato Allah kaže da nije Allahovi dobrote prema vama i milosti, nijedan od vas se nikad od grijeha ne bi očistio. Allah, molim da nas očisti od grijeha. Zato što, braćo i sestre, koliko god čovjek bio znan, koliko god se trudio da učini dobra djela, neće ući u džennet zahvaljujući njima. Šta mislite onda kad se čovjek kiburi tim djelima? On djelima ne može da uđe, a sabi su po dani radili ono što im je naređeno, a najveće bi plakali, molili da im se to primi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže najboljoj generaciji ljudi, svojim drugovima, nema niko među vama koga će njegova djela spasiti. Šta mislite onda kad se insan hvali svojim djelima, da misli da je neko i nešto? Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, nema niko među vama koga će njegova djela spasiti. Pa su pitali, zar ni tebe Allahov poslaniče? Zar ni tebe? Pa je rekao, ni mene. Ni mene osim ako me Allah obaspe svojom milošću. Kako se onda hvaliti da si pun dijela, a kamoli da si alim? Neko je lijepo rekao, nemoj da te prevari mnoštvo dijela, jer ne znaš hoće li ti biti primljena ili neće. Ne budi siguran od svojih grijeha, jer ne znaš hoće li ti biti oprošteni ili neće. Sva tvoja dijela su za tebe nepoznanica. Ne znaš jesu primljena ili nisu. Što se pak i metka tiče, njega čovjek ne posjeduje svojom zaslugom, nego čistom dobrotom uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Zato se Allah i čudi nevjerniku koji je zaslijeđen svojim imetkom, svome prijatelju kaže, od tebe sam bolji, bogatiji, jačijeg sam roda. Ili kaže u Karunu, ono što sam stekao sam znanjem svojim. Ne vallahi, kaže uzvišeni, o ljudi, ja ejuhan nas, o ljudi, mi vas od jednog čovjeka i od jedne žene stvaramo i na narode vas i plemena dijelimo da biste se upoznali. Pa kaže uzvišeni, najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allah je od vas odstranio pristrasnost paganstvu, to jest oholost, svi ste vi Ademovi potomci, a Adem je od zemlje, draga moja braćo i sestre, poštovani džemate. Eto, sad smo otkrili jednu, jel da, veliku pod navodnim znacima tajnu, to je moja lična karta, slobodno me ispravljajte. Ja nisam nigdje pobjegao, tu sam. Ako je žal da se ova vjera ne kvari, onda nek se ispravlja ne samo izet, bilo ko, bez obzira o kome da se radi, tako se čuva sunnet Muhammed alejselatu vesselam. Pomažite vjeru na sihatima jedni drugi, ne dajte da se ova vjera kvari, čuvajte je svim mogućim sredstvima, Allah je obećao pomoć sigurno. Allah će nas učiniti namjesnicima na zemlji ako budemo njega veličali i njegovu vjeru. Allaha mi, ja sam u to ubjeđen. Ja sam u to ubjeđen. Ja prihvatim i prihvatam sve napade na sebe. Prihvatam sve kritike Allaha mi jednog jedinog. Samo nemojte moje greške pripisivati dajama. Nemojte moje greške pripisivati dajama. Nije pošteno, nije fair i to je čak šta više podmuklo. Ja, Izet Hadžić, mene što se tiče, ja ću pomagati, inšallahu ta'ala, moleći Allah da me pomogne, a i vas zajedno sa mnom, u ta'ala, da nas pomogne, da nas učusti na putu uzdizanja njegove riječi, da nas učusti da ne budemo kukavice, da nam podari mudrost, da nam podari znanje koje će nam koristiti na ovom i na onom svijetu. Molim Allah da nam podari znanje koje će nam koristiti, molim Allah da nam podari znanje koje će koristiti nama i onima oko nas. Molim Allah te bareke o ta'ala da budemo od onih koji će raditi za njegovu vjeru 24 sata. Molim Allah te bareke o ta'ala da od nas načini muđahide. Molim Allah te bareke o ta'ala da nam podari mudrost da stavljamo stvari tamo gdje im je mjesto. Molim Allah te bareke o ta'ala da nam podari razboritost u oskudnim trenucima. Da nam podari razboritost da odluke činimo i radimo samo radi njega i njegovog zadovoljstva. Allaha molim, Allahu naš pomozi nas, Allahu naš, Allahu naš, zatvori tagute u zatvore, zamijeni zatvore muslimana zatvorima na mjestima taguta. Allahu naš, Allahu naš, svrgni tagute, primi naše dove. Allahu naš, uništi im sve do jednog. Allahu naš, uništi tagute sve do jednog. Uništi im ekonomiju. O Allahu, gospodaru nebesa i zemlje. O stvoritelju naš, uništi im ekonomiju. Uništi sve one koji su mučili tvoje muslimane, tvoje robove. Uništi Allahu, zamijeni ih muđahidima. Zamijeni njihova mjesta u lemom. Uništi onu ulemu koja prodaje tvoju vjeru. O Allahu naš, uništi svakog onog, bez obzira ko bio, ko spletkari tvojoj vjeri želi da je iskvari. O gospodaru nebesa i zemlje, učvrsti naše korce Allahu. Pomozi nas stvoritelju nebesa i zemlje. Ne dozvoli da nevjernici vladaju nad nama. Ne dozvoli gospodaru. Učini da troše i metke, da potroše i da zažele i da zatim budu pobjeđeni. Ti si obećao Allahu naš, a mi vjerujemo, mi imamo jakin u to, mi vjerujemo što nas je obavijestio tvoj poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je naša akida, vjerujemo, oni će sigurno potrošiti, mi to znamo gospodaru naš, i metke u borbi protiv tvoje vjere, zatim će istrošiti, zatim će zažaliti i zatim će Allaha mi biti pobjeđeni. Pomozi nas Allahu naš, učvrsti naše stope. I za kraj, braćo moje sestre, mene što se tiče, svi oni što mi se obraćaju indirektno, ja bih volio da to bude direktno. Moja adresa je Liješca 27, Maglaj, Bujrum, možete na koji god hoćete način, nek mi se obrate, ja sam taj, ja ne bježim nikud. Spreman sam i svjestan opasnosti i svjestan grešaka svojih, moleći Allaha da njima podaje iskrenost u savjetima, a mene da me pomogne na putu uzisanja njegove riječi. Molim Allah da nas sastavi sa poslanicima, šahidima i sa iskrenim. I evo imate selame, braće, džemat iz Maglaja, braće iz Tešnja. Evo ovdje su za mene i neka braća iz veoma dalekih krajeva. Ovdje su kraj mene dvojica braće koja su primili islam, bili su mušrici, evo sjede iza mene, alhamdulillah, tako i volim, vallahi, da vidite kako je lijepo sjediti sa takvim ljudima. Allah molim da pomogne davu i muđahide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhaneke Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فصلاة تترى وسلام يا خير الدنيا.